Teraz pójdźmy k sestram. Teraz przenieśmy się do sióstr. Milé sestry. Kochane siostry. Ako si vážite svojich mužov? Jak bardzo cenicie sobie swoich mężów? Nie każdy ten drugi muž je taki, inny muž je taki szykowniejszy. Nie każdy inny mężczyzna jest zdolniejszy. Poczuwaj, pozri za ten sused, jaki dom postawił. Słuchaj, popatrz na tego sąsiada, jaki piękny dom on wybudował. Jeszcze aj nábytok on wyrabał. Popatrz, nawet meble on sobie sam zrobił. Sam si ho aj zvonku, aj znutra omietol. Sam po prostu otynkował go z zewnątrz i z wewnątrz. Pozri, jaki jest szykowny. Popatrz, jaki on jest zdolny. A ty? A ty? Ani kliniec nie wiesz zabić do ściany. Nawet gwoźdź nie potrafisz do ściany przybić. No na co by ho skuszał? Na co by to skuszał robić? Ale po co by to próbował? Po co by go przybijał? Wszak żena mówi, że on to nie dokaże. Ponieważ żona mówi, że on nie potrafi, to po co by się trudził? No tak si zawołaj suseda. No więc zawołaj tego sąsiada, niech ci to zrobi. Cítite tu niedobrą chuć? Czujecie ten niedobry smak? Wiecie, aj my mężowie potrzebujemy pozbudzenia od swoich mężów. My mężowie tak samo potrzebujemy takiego dobrego słowa od swoich żon. A wiecie, kiedy mnie się nieco nie podarzyło. Wiecie, kiedy coś nie udało mi się w życiu, tak mi mężelka nie powiedziała, wiesz co, ty to len babreś. To żona nie powiedziała do mnie, wiesz co, ty tylko wszystko nie udaje ci się. Ale ma pozbudzenia, mówi. Uvidíš, na druhý krát ale to ešte lepšie. Dodala mi ochotuchy i povedala, zobaczysz, następnym razem lepiej to zrobisz. A ja som nestratil odvahu. I ja nie straciłem tej odwagi. Ja som cítil, že tá žena ma neopovrhuje, nie od seba. Čujem, že tá žena mnie nie odrzuca, odpycha od siebie. Ale ma povzbudzuje. Ale pobudza mnie. W mnohých oblastiach života. W wielu dziedzinach życia. My muži to potrzebujemy. My mężowie potrzebujemy to. My jesteśmy taki hrdinowie. Jesteśmy tacy... Hrdinowie. Inaczej jak to powiedzieć? No, podobne słowo. Twardziele, niech będzie. Ale my preca potrzebujemy to powzbudzenie. Ale potrzebujemy tej otuchy. Wiecie... Ako kormidlujeme jazyk naszego života w naszym małżeństwie. Wiecie, w ten sposób, w jaki sposób my sterujemy język naszego życia w naszym małżeństwie? Taką ma chuć nasze małżeństwo. To właśnie taki smak ma nasze małżeństwo. Byliśmy w horach, w Szwajcarii. Byliśmy w Szwajcarii, w górach. A tam som prednášal asi 10 dni. I tam Niemcom zwiastowałem, nauczałem przez 10 dni do Niemców. A oni mi chceli urobić taki wylet, tak ma wyniesli i chcieli mi taką przyjemność, taki po prostu wycieczkę dla mnie zrobić, wypoczynkową, i żebyśmy poszli w góry z nimi. No a ten sprzewodca sa pomylił. No a ten przewodnik pomylił drogi. A namiast to najjednodušej cesty wiedol nás tą najstrmšou skalou. I zamiast tej najłatwiejszej prowadził nás tą najtrudniejszą ścieżką. A ja som niesol toho mojho malého dole. Ja tego swojego małego synka niosłem razem ze sobą na dół. A keď som tak widział tu straszną hĺbku, to priam ako magnet. Kiedy widziałem tę głębokość, to wręcz jak magnet przyciągało tam. Tak sme potom prišli na taký odpočinok, na také miesto. Prišli sme na také miejsce, na taký vypočinek. A ja hovorím mojej manželke, žena moja, mne je z toho všetkého zle. A ja mówię do mojej żony, żono, źle mi je z tego wszystkiego. Zle sa cítim. Čuje się niedobrze. A naraz vidím, ako ten môj 6-ročný chlapček otoczył się na chrzestu. I nagle widzę, jak ten 6-letni nasz synek odwrócił się plecami do nas. Złożył ręki. Ręce złożył. Pozera ma, on sam modli. I ja patrzę na niego, no modli się. A mówi mu, synku. Ja mówię do niego, synek. Ty si sam modlił? Modliłeś się? A on mówi, ano. A mówi, tak. A ciebie jeszcze źle? A czy jeszcze ci jest niedobrze? On pyta. Nie, już mi jest dobrze. Ja mówię, nie, no teraz to już mi jest dobrze. Wtedy mi mówi,